lys som mimosen. Så er der smuk som rosen. En af de gode fæer med pæne stuer og rene blæer. Var det sådan, hun skulle være? Selv